آغا شبهات چه آغا پا مسئلہ بانده که دلو نا اول آغاو چه مسئلہ کارا نشی دویم آغاو چه مسئلہ بدنامشی اوز با مشرک پلا دفاع کئی اوز با دی آغا شبهات کئی چه دی دا اقبل شرک زان لروا کی دا اقبل شرک زان لسکی روا کی اوز دی دفاع کرا گئی کوشش په دې خبرې کای چې ته چې کمدنو دفاع کرا نشي بل په دفاع کرا ولې بل په دفاع کرا ولې شاګه اعتراض کی تو جواب په داسې طریقه کای چې دا هغه چې کمدنو شرک مشرک هغه بدنام کی او هغه بیا دفاع شروع کی دفاع شروع کی ځکه څوک دفاع کې نه کمزور ښکارا کیږي کمزور ښکارا کیږي دا اوس دفاع د خپله کوي دې صورت کې واړه شبهات هم دي ځنې واړه شبهات خو غټه او مرکزی شبهه هغه به پنځه اتیا نمبر آیات کې چې مونږ خدای ته سفارشیان ویلي دي او ځان له بانه ګوري مونږ دی ته حاجت پوره کوونکي نه وایو مونږ وایو چه دهی ته کمدنو زمانگ حاجات پورا کئی زمانگ حاجات پورا کئی نه زمانگ حاجات اللہ ته پیش کئی یعنی دا زمانگ دا اللہ دربار کے سفارشیان دی آخر کے تدی شبهی ته کمدنو جواب کئی دا مرکزی شبهی جواب کئی قل ولا لا یملک الذین یدعون من دون شفاء الا من شهد بالحق الا من شهد بالحق قوم یعلمون آیت نمبر 86 شپاگت آیم نو پینزات آیون اتیا آیاتونا 85 آیاتونا ورطا تمہید دے دا ورطا تمہید دے نیلوی سے برای محلہ تعالیٰ فرمائل وی تمنا مختصر سیتی مگر تمہید طولانی تمنا مختصر سیتی مگر تمہید طولانی پیستا شیخ سے برای محلہ تعالیٰ کل کل بیان کو نو تمہید دے کے خودو اغه تمهید بسم تمهید شو ما بیان دو ختم شو نو به او هو زه غزل را رسیدم او ستم ختم شو په تمهید کې بیان څه شو دا سورته تمهید دی تمهید وګد دی 85 پنځه آیاتونه تمهید دی او شپږ ته آیات کې د مرکزی شو به جواب دی مرکزی شو به داغه نمک کې واړو واړو شوبات هغه د کمندونو په صورت کې ذکر کړي سورت کې د کمندونو ذکر کړي اول رکوع کې دلایل عقليه دي دلایل عقليه په امتیازاتو کې فرعونی سیاست هغه ذکر کړي فرعونی سیاست عورت او مشرکین بالملائکه بناشنا انداز باندې حامیم الکتاب المبین قسم دې گواه د قران مجید کار بیان اونکه پس گوا دے اِنَّا کَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ شَيْخِنًا تَذَرَا لِگَلَ شُوْنَائِ او یاد آدے چه جواب قسم تحاجت نشتا یعنی دا قرآن پخپل زان پخپل گوا دے قسم دے بے قرآن مجید رہے ہوئی با کتاب دے قسم پخپل تعالی دے بس دا بدے قرآن مجید بانے نا قرآن پخپل اصد دے گوا دے دلیل آفتاب آمد دلیل آفتاب والکتاب المبین او گواد کتاب مبین خکار واضحا انہا جالناو یقیناً گرزول میں دیل را دلستول کتاب تو خوندی کولو نا دا دلستو کتاب دے عربیان واضحا جبا کی لعلکم تاقلون کہ دیسی جتا صدا کلنا کارو آقلی او پوشی بے وینہو فی امیل کتاب او یقیناً دا چلے فلوہ محفوظ کی لدین آزم اکسارا لا علیون حکیم خامخاری اچت او دے حکمت والا فی امی الكتاب نو اصل لے التا دے اصل او منگتے تے نظار آغل دے نقول منگتا راغل دی اصل فی امی الكتاب او دلتا مصدق نقول لی فائنو فی امی الكتاب ذنو کتابونو لکلی دی چو قرآن کریمی دلوح محفوظ پا منس کی فزبرجدو لکل دے او یو یو ٹکے دو او خود دا غر عمر دے فی ام الكتاب لعلیون حکیم خامغا اوچت او دا حکمت والا او نظر بو زورنا دمرا کل کتاب نقصان دی قابلت لیکن لعلت دوام فیض سعادت اشبار کس برابرت او نظر بو انکم ذکر آیا وارم ستاسون قرآن آیا بنکم ستاسون قرآن مجید نزول قرآن بنکم صفحان دا وجد مخ اڑاول ستاسون چه تازه تا مخ اڑاوی نزی نزول تکم بنکم بلوی سوکو منی بلوی اومنی او ستاسو دا مخ اڑاولم سردی دا وجد ننی دی ننی چگینی دی قرآن کسا نقصان دی و ان کنتم قوم مشرفین نقصان ستاسو دی نزی دا فائده دست مکینا بندکم لگا ان کنتم قوم مشرفین ندی وجنا ستاسو قوم زیادی کون کی مشرفین زیادی کون کی فکم ارسلنا من نبین تسلی دا آئی تا فکم ارسلنا شدا پو خوانے عدد تیر دی دا انکار کول او سمرا پیغم رالی گلیمیو پیغمبران و پو خوانوں کی حمایتی من نبین نبرات دیتے ہو پیغمبر مگر دی باغل رکب گانو فالکنا اشد من امباس چن نو حلاک مکل کلک ددینا پنیولو پا حملہ کی اغی بڑی رسطر سے حملے کولے لکا آدیان وما وما صلو الاولین او تیر شوی دا قانون دا پخوانو او نمونی دا پخوانو تیری شوی دی والا انسال تو هم اولی نمونی اعراضو لکی لگ دا دینا تا پوسکا دلیل اقلی راوڑو او دلائل اقلی ذکر گئی او کتا تا پوسکا دا دینا چا پیدا کرے اسمار نوزمکا مخام خواهی دی پیدا کرے دی لرا زورا ورو پوی ازاد بیا اولی اعجتون تینا نغواری نام صدا اللہ منی اللذی آغازات جار لکم الارد مادا شکر زولی دا استاز پارز مکام آدا بستارا خوراولی شوی و جار لکم فیا او کر زولی تاسل رب دی کلاری دا لکم تا تدون تدید پارا چستاز و ادایت ممی یا ارس اقبلو ضروریات تا واللذی بلدلی لیقلی آغازات نزل من السمای شراوری دبارینا قبو نظر من السماء ایمان بقدر دا دی دلائل دا شمیر چیوی تا کل تاسو سمت درر گو رئی نزن سورت کے با اغا دلائل دیر ہوئی او چا جواہر گو رئی یا چا کمدن بلغت الحیران گو رئی نائی کے با دلائل کمی دلائل با کمی تا دی وجہ دادا چه دا غی استعلاح داوه چه کلو دلیل پا منس کی لکه دلائل بیانی کی گا او دلیل پا منس کی با زورن وغیره رالل نو دلیل بی جدا کو او کندری و سلور و آیاتونو کی یو بیانی کی نو بس دیا بی طولو تا یو دلیل بی او شیع القرآن رحمه اللہ پا حرفیه تا پانیم دلیل بدلی پا حرفیه تا موم دلیل بدلی نیاری و جدا جدا شماری او غیر زورن دو جنا چې په آیاتونو په میانس کې سو پوری زورن نی راغلی و تر آغی پوری زورن آیا بل مضمون تغیی اگر نی بی راغلی و تر آغی پوری دلیل یوی صاحبی دلیل یوی صاحبی واللذی آغازات نزل من السماء ایمان شراوری تبرن او با بقدر پا اندازا یو مانا پا دور اندازا چه مخلوق لکافی بی بقدر دا سینې شي روانول شروع کی دویم بقدرن په تقدیر سابقه په فیصله مخینه یعنی د دې هر یو چیز مخکې فیصله شوی دا چې په دې تاریخ په بارانی په دې بنی دا بقدرن بقدرن سابقه په تیر فیصله باندې تقدیر حاضر نبی ولتا مایتا راځر غونو ما راځوندای کوم په دې سره کله اوچ تا تاسو کوم په دې سره کله اوچ ذکران ما تاسو را ویستل شي اس بعد د قیامت یو سر راوړو او هغه ذات پیدا کړی جوړې ټولې او ګرځولې تاسو را من الفلکی د جیازونو نه د کشت بیړو نه ولا نامو سارو نه اج تاسو به سوريږي تاسو ولا زوري چې برابر شي تاسو په شاګانو دی باندې برابر کینی او بیا یاد کینی ما طرف پن چل الحمدلله اذا سويتم علی شکل برابر شي په دی باندې وتقولوا ای سبحان الذي سخر لنا هذا علي ابن ربيعه وي علي ابن ربيعه علی رضی اللہ تعالی عنہ په سوړلای سور شو نبی ویل درې ځله الحمدلله الحمدلله الحمدلله بیا چې کمنو ویل سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت بیا یې خواندل بیا چې کمنو خواندل میما دې خندا ته پوسو کو چې داوود یې خواندل ولې هغه ویل علی رضی الله تعالی عنہ چې ما هغه کارو که چې کم نبی علیه صلوات و سلام کړو هغه د کشان دکړو نو ما هغه شانته وکړل میما دې نبی علیه السلام نه تاسو کو چې تاول یې خواندل بیا هغه ما ته وی چې بنده داسې و کی الله تعالی تعجب کی د خپل بندانه الله ته خوشاله شي او الله وی چې زما بنده وی چې اغفر لی ما معاف کړ الله ته خوشاله شي الله تعالی دې موږ معاف کړي تذکرونه ما ربکم دې ته مسلسل به زه کوئی مسلسل زنی حدیثی آغا مسلسل به تمرتینی او زنی حدیثی آغا چه کمدنو مسلسل به المصافحوی چه استار شاگردان تو بیانینو لاسو سر ملاوی مسلسل به المصافحوی دا دیر مسلسلات تی دیر شه مسلسلات تی زمون شیخ الحدیث ابراهیمه اللہ تعالی آغا با اکثر مسلسل به تمرتین آغا به چه کمدنو ورکاو حدیث مسلسل به تمرتین چې طالب ته چې کمنو دو کجوري وي راړن دو کجوري به ول ورکول دو کجوري پاګې باندې دا ځنی مسلسل بالمصافحه ځنی مسلسل بالسلام ځنی مسلسل بالسقوط القلم سوا چې نبی عليه السلام حدیث بیانونو نبی عليه السلام نو ټوپای پرې وتا کنه دغه نه معلومیږي چې نبی عليه السلام ټوپای پر سر کړی و چې نبی عليه السلام ټوپای پر سر کړی و او د نبی علیہ السلام توپای چوا و ایدا چه کمدنو ده سر سر بڑیره جخت نوا چپلخ بڑیره لکه اوچه تا گونده بوا اوچه تا بوا او کل کل با لکه دنگ اوم وا دوم را دنگ با اوم وا چه لکه شرعی گز بوا او دغه با ده جوڑی ده سطره با ده سکی ده و کل با ده سطره بزای قیم مقام کرا دا خراب پوری چې ده نو دا جوړې ده غلا کنه سر سره به کمونو لکه چپله خانه وا بالکل چپله کې ټوپای چی دا نو موږ چې ناجایز ده دا خبر نه کوم خو لکه نبی عليه السلام د ټوپای خبر وو شایي کې د ادري صفاتونه وي وو نو مسقوط القلم سوا شیخ صدر پنځیر مد ذله العالی هغه سره مسلسلات لګډیر دي شیخ القران رحم الله تعالی په سند کې هغه اخر کې حدیث و مسلسلات و اجازه چه کمدنو و پنفیر کی ورکی اخیره کی حضرت سوایتو مالای چه کالا تاز برابر شی بدیبانی واسا قولو وای تاسو سبحان اللذی باعت آغازات ساخرنا آزا چه خدمت کی لگولی منگل رضا فما کننا لہو مقرنین آنیو چه کمدنو منگا دا سبحان اللذی تعجب دا سبحان کالا دا تعجب پزای کی روڑی تعجب پزای کی یو وړوکه وای او دومره غټ چیز به ولا تابع کړي وړوکه ماشوم به وښه کړي نیولې او غټ ټریلا وای او په وړوکه چیز باندې نشه تابعږي وړوکه چیز باندې څه کیږي تابعږي پېست کې ستیرنګ نه پاګي باندې نشه کیږي تابعږي سبحان عجيبه ذات ته نو سبحان الذي اسرا فداوي الله دل تابع کړي دي او غرور مکه واخا خلاصي بابا وای چو در موتر نشینی جوس داری دماغی خویش رامد حوش داری چو در موتر نشینی جوس داری چه کلب موتر که کینی نو تو با او چه بیا دی لکاته نغفتی او دا اللامه خبره چه بمخ کسید که بیاناتی او بیا چه لا توبه خدای توبه ویچه دا اللہ ستلا بکدا سکڑی وغا چیزی دبار ننی ولی یا اللہ چو در موتر نشینی جوس داری دماغی خویش رامد حوش داری سبحان الذي سخرنا هذا پاک در شریکان ناغذات کار کے لگوری منگل رضا او نو منگ دی سر یوزے کی دن کی میں یو سفر سر بل سفر رایات کنا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ او یقیناً من خام اقبل رب تا واپس کی دن کی وَجَعَلُوا لَوْ مِنِ بَعْدِهِ جُزْعَا زورنا دا اللہ رب العزت کړو ته وګور او دی به انصاف ته وګور دی به انصاف ته وګور او ګرځې دی د الله لپاره د بندګار خپلنا جزء ان شریک جزء ان عیسا کی صدر ګرځې جزء ان عدلا و نذیرا نو سور ظلمونه شو یو ظلم داده چې داغه دلایل نه مخړول دیمی صدر جوړول دریم بیا د مخلوق نه جوړول بیا د مخلوق نه جوړول بین دار انسان لکفور مبین یقینا دا انسان خامخا نا قدر د ښکارا ام اتخذا زورنا هغه په فرشتو چې کمدنو شرک مشرکین بالملائکه شاغی فرشتو تا بنات الله و اذا الله لونا وتوي ام اتخذا پاگی جبا جبا ردو نکی ام اتخذا من ما اغلقو آیا چه کم دنو جوڑ کری دی اونی ولی دی دا اللہ ناغینا چه پیدا کری دی بناتی جینا که واسفاکو ملمنین او خوخ کری دی تاسو لرا لکان دا عجیب خبر دا اول رد پزان راوانو زان لدی جینا دا خوخ و اللہ لدی خوخ دا وید آبو شرا آدم او پاکی چه زیر ورکرش خبر ورکرشی اتان دلیتا باغ سوانی چه بیانی یمی روبان باچال رب مثال کی او بصفات کی نو شی مغد د ټکتور او د وی ډاک دغام نام بیا کور ته هم ناراضي او یو خزه با جنکای کېدلې حوالکان به نه کېدل مخاوني کور ته ناراضه بیا هغه ورپسې سوال جواب کو په مال ابي حمزه تلایاتینا غضوان الله ان لذل بنینا مال ابي حمزه تلایاتینا دا ابو حمزه ول ناراضي فیذل فی بیت الذی یلینا نزدې کور کې سملی به ټکی او دل ته ناراضي غضبانا اللانا لذل بنینا لیس لنا من امرنا ماشینا دے غصہ دے چھ منگ چھ کمدنو بچینا راوڑیو خوی دا اختیار خوز منگ ندے اندانا خوز ما موطینا حکمت ربنا زبت دار متینا منگ لچ سکسرا کی اکا ورکو واپس منگ لچ سکسرا کی اکا سکو ورکو واپس او حکمت ربنا زبت دار بنینا دا زمنگ دا اللہ فیصلہ نو وکزین او دے ویڈاک نغامنا ذم رد او ما ينشأ في الهلام دا جنا کای پس ته په میدان کې په کار ناراضي میدان کې زګر دې ټول کار د کالو د لوخو سره دی بنگړی دی او کالی دی او لوخی دی دې دې سره کار دی او ما ينشأ آیا رسول چغلو یو لشي او لویږي په الهلیاته په کالو کې پتا الله راغو ذم پس ته په بیان کې په کار ناراضي که خبرې ته ضرورت راشي پاکه صاحب خبره نشي کولای اصل به غوسوي غوبل وې جوړ کړی اپاکه خبره کولای هو عادل قسام غیر مبين او داري چې کمنو په واغده خبرو اترو کې نه کار کوونکی مقصد فلرا دا زميرونه د مذکر هو چې راځي کې د ممزرما په تعویل به ما زوروا وجعل الملائکه الذين عباد الرحمن ناسا دا بل زورنه دیت تاسو فرشتو ته جنکای وایي نو دې دلیل څه دی لکه وجعل الملائکه الذين او ګرځي دي فرشتي هغه بختور او بزرگان چې دادی بندگان دې مهربان اناس اجنا کوي اشهیدو خلقهم فائدې حاضر شوی دی پیدا ایست دی تا حضور دا چوبلې کله شي گواہی دی او دې نو تاسو کول شي وقالو احتجاج بالتقدير دایته کمنه یو ځان لکه دلیل له وقالو لو شاء الرحمن او وایي کیرا د دې مې روبان بادشاہ موږ به بندګی نه وکړې دې یعنی هغه آزاد نه ورکول دلیل لتا ګرځي دا قانوني ها دلیل حقانيت ګرځي مالهم بذالک ملم نشته دي لاره په دیوان څه دلیل هنو مل الله قرسون دې دې مگر یا قرسون اټکل کوي اسی اندازې کې ويرمړ وځي نه کوي ویلا اسی هم اسلام کتابن ایا ورکل می دلر کتاب دلیل نقلی و سرم نشته من قبل مخه دینا او می مستمسکون هدی په دیوانه دلیل نیون کی او مونږ ویل لګون کی بل قالو نا ولا نه ولا شبہ دا یره هماره بڑے کرتے چلے آئے دلیل دلیل له بس دلیل دا دی بس چې زمونږ د مشرانو طریقه دا مونږ یې شو پرې خوذلې داغه جواب وته کای اول جواب کای چې په قانون دا کړي ونه بچو زم جواب وته کوي چې خپل مشرانو پیژنا ابراهيم دي مشر دي موسی دي سره مشر دي هي اکابر او مشرانو پیژنا بل قالو بل کې وای دي شيخینن مونږ دي موږ خپل مشران په یو طریقه باندې او په یو ناج او یقینا من په دې په نخو نخانو دا غي محتدون روانيو محتدون اعلان مندون کیو دا په جواب په خوانون د قویلونو وکذالک ما ارسلنا اذكرنګ نه میرا له ګستانه مخکي فی قرتن په یوکل کی سیو راون کې مگر ویلو مسودا غي مبد ماشان دا غي عیاشو هنا وجدنا بانا یقینا من دلی من خپل مشران په یو طریقا او یقینا من داغی پنو خومن ابتدا کون کیو او روانیو قالا قل قالا پیغمبر ویلیو اغی پخوانی و تا توام چه قل تو تو موایا زکای دا قل په شکل لیکل ہے اولا وجیتو کم آیا راوڑا نیتا آیا اگر کراوڑا بی ما تاستا دیر سم او دیر پیدا داغینا چه من دیوی تاست پاغیبان خپل مشران یعنی که داسې دین می راوړی و داسې قانون چې ستاسو د پلارانو د هغې نه ډېر څه وي بهتر بیا به هم تاسو د پلارانو تابعداري کوئ قالون دی وي یقینا موږ د هغې نه چې تاسو پرې رالېږل شوي انکار کوونکي یو فانتقمنا منهم بدله مې واخیستل د دوی نه نو وګوره که نه څرنګه شو انجام د دروغجن کوونکو فیض قال ابراهیم ته وایه د مشرانو منم نو مشر دې وپېژنه که نه راشد ابراهیم نوسیا ابراهیم علیہ الصلات والسلام تابعداریو کا ابراهیم د سما سره بیان کړی دا او با کی چې ابراهیم خپل بابا تا او کام ته اننی براهم ما تعبدون یقینا زه بالکل وزارم دا نه چې تاسو بندگی کوی ان براء لا اله الا الذي الا الله لا اله الا الله دا لا اله معنا ولا اله الا الله سورة آل عمران نشورو وا چا براءت د جميع المعبودات او د جميع انواع عبادات معبودان باطلون هم پولونا او د طریقی د عبادت هم بایکار هندنی براءن یقینا ز بالکل وزارهم او جدایم داغنا چتاسو بندگی کوئی مگر آغازا چزی پیدا کرے ما فاینو سیادین یقینا نغبا ماک لکئی وجالا او نگر دولا دی مسئلی لرا کلمتا باقیا خبر ایسی کمدنو پاتی پا اولاد ددکی نا پا اولاد ددکی پاتی شوا ووصوا بیا ابراهیم و بنی و یعقوب اگو خپل اولاد تفریس کرو وصیت کرو وصیت بکرو وجالا کلمتا باقیا زنو عالمانو لکلی دی چه سو کامل توحید بیانی او داغی دعوت ورکی نو ده نصب اگورا آغا با ابراهیم تزی آغا با ابراهیم علیہ السلام تزی و جعلا کلمتا باقیا فی اقیبی لعلهم یرجون که دیشدی راو گردی بل مطاعت و اولائی بلکه فائده نور کلوان وجد انکار آغا محلت نغلط فائده اخلی بل مطاعت و اولائی بلکه فائده مزیم ورکڑی دی خلقلا او پلارانو مشرانو دی لرا سرد شرکنا مولت مورکڑ دی تردی چراغ دیتا او پیغمبر صفا بیان اونکے ولا ما جام پاوکی چراغ دیتا حق قالو ندیوی دا جادو دی او یقینا مجددین انکار کونکیو وقالو لونا نزل آز القرآن لولا نزل آز القرآن دار دی دوی ما شباوا پی دی غریب دی منا منزد سکن منو پیولی نشی نازل اولی پتبان قرآن پولی نشی نازل اولی دا قرآن پیو سڑی دا دواو کلو منال قریتین تمکیو دا طایب عظیم بغر سڑی بانی علا رجلین عظیم منال قریتین شپو ولید ابن مغیره را غلوی فوروه ابن مسعود را غلوی اللہ رب العزت الی یتیم دا عبد المطلب لیدو او پاغی نازل او جواب دا دنیا ویش اغه ما کړه دې د دین ویش پتا شو کوي د دنیا تقسیم دا ما تاسو ته نه پرې خوځل چې دنیا ډیره څه کمندونو معمولی ده نو د دین او د نبوت ویش دا ولا ک تاسو ته زبرېدم چې تاسو به کوي چې پلانکی مالدار لا پلانکی مالدار لا دا نبوت د مالدارای شي دي او الله سره د دنیا قیمت څه ده او مې خپلونه رحمت رب دې آی دې ویش او تقسیم مې ربانی دې رب دې ما تقسیم کړه دې په میانس کې پای شتم او ګوزران دې په دې ځوان لاند کې ورفان آبادم او چتکړی ویزنې دې لرا فزونو باندې په دراجو کې دې د پارا چېونی ویزنې دې نه زونو لرا سخریا خدمتگار دا به کې حکمت دی او مهربانی در رب دی یعنی نبوت ډیر بهتر دی هغه مال او دولت نه چې دې جمع کوي ولولا یکون الناس او دنیا څه شی دی که د دنیا قیمت الله سره د ماشی د وزر مروینو کافر لبه ورکړي حدیث ته پات دی ځای وایي که دا یاره نه وي دا خلقو د عمل نه چې خلق به دنیا پسې ټول کافران شي نو ما به د کافرانو له ټولو دنیا ورکړي وه مسلمان لمه مې ټکم نه ورکړی دنیا الله سره څه قیمت دی ولولا یکون الناس او که نه وي دا خبره چې شي به خلق ډله یو په کفر باندې دا جانانو خامخا د مال او د دولت دپاره اوس کافران کېږي نو سره دې نه چې مسلمانانو سره مالونه شته هر څه سره شته او د مال لپاره خلک څه کېږي کافران کېږي عیسایان کېږي دا جان لاله مې یکرو خامخا ګرځول مې دا چا دپاره شرکار کې مهربان بادشاہ د کورونو دینا چتو نام په عزت د سرو زارو په مارجا او پوړای الیا سیړای پوړای الیا په دې باندې ضرورت دی خېږي دا پاره د کورونو دی ابوابان دروازې او سرورن او کټونا چې پاګي باندې ډډه لګی او زه خرو په سره زر ملما سريزونه به مرور کړو خایستونه او زه خرو په خایست پر فل اخرتو ان کل ذالکا او نه دا ټول مگر سکه دې ځوان لاندا او اخرت پني زرب دي پر پرېزګارانو دي او مې اسو ذکر رحمان او هغه سوکو چې هغه دې کم نه ځانلو کی زور نه دنیا پرې د قران کریم ناراشه دا دې ولي دنیا په څه شوه دي او قران له ناراضي اصل وجه دا ده هم یا شو ذکر رحمان او څوک چړون شي د قران د مهربان نه یاد د مهربان بچانه نو خیر لون شیطانن نو مسلط کم بدبان شیطان نو غوی ته تیار او یقینا دای دا شیطانان خامخا بندې دی لره ان سبیل دلاره نه او دې ګمان کی انو مفتدون یقینا دې دلار مندون کی حتا تر دې پورې اذا جانا شرابشی شراش دی ماتا وای بده بیا یا لیت بینی های ارمان چه زما استا پمیندا بود المشرقین لریواله وید مشرق و مغرب دا تسنیه تغلیبی دا یا مشرق و سیف وشتا والاول اولا بود المشرقین فاصله وید مشرق و مغرب نو بیا با اوسی و سرغال غطای دی او دوستانه و سرکی او بیا با چه کمدنو وی چه زما استا پمیند که دوم را فاصله وی اکا مشرق و مغرب نو بد یار دے شیطان نو کاغه انسی وی او کاغه جنی وی فلین فاکم الیوما او بالکل وا فائدہ درنی کی تاسو لرنن پاغه وکی چه تاس شرک کڑو ظلم کڑو سو بدل فائدہ درنی کی دا چه اقینا تاسو بازاب کی با گڑی ای او زیب ای اب آن تا دوسنے سمع دا تسلی دا آئی تا چه نمانی نو پتای خو سوابال نشتا بس د انکار انکار انکار نا نا نا د نا نا نه د وجه نه مهر راغې بس اوان ته دسمې اوسما تا راول شکنو ته او تا دلو میا یا لار خولو شړندو ته او سوک چې په کومرا حساب کې فایمانه زبان نبی کا نو یا به بوزم تا لره فاینا منو منتقمون یقینا زیب د دینه مد بدلا غستر کې او یا به وخیم تا تاغا واد نا هم شما زیاروما دیلارا وعدا کند دیسارا فاین آلی مقتدرون نزیما پا دیبانی وصلرون که پس تم سک بستا آزاد سرکار نیشتے کپا جوان رازی کپا مرگ رازی ستادی سرکاری تقبل کارو پیجنم پس تم سک بل لذی وحی لیک کلک کونی واغ کتاب چوئی کولی شتا تا یقین انتے پلار سما باننی علا سرات مستقیم پلار سما وین اولا ذکر اللہ کا او یقینا دا قرآن مجید نصیحت تا دے ذکر معنی دامن صورت انبیاء کے کڑے وی یقینا دا شرافت او یقینا دا وظیفہ تا دا او پار دا کام نے او در راج استا سن و تپو سکڑے شید دی بارہ کے تو قرآن بارہ کے بتپوس کیجی عن العمل بھی عن الایمان بھی والعمل بھی والتدبر بما فیہ ایمان دے پیراوڑو کنا عمل دے پکڑو کنا قانون کرو کنا او قانون کرے تدبر او سوچ دی بگی کڑو کنا پسو بتو سالون او در را چستا سنو بتا پو سکڑی شی پس علمان ارسالنا دلیل نقلی اجماعی تر طول و انبیاؤنا دی اولی پلاران پلاران و وی منگا دا پلارانو اتباع کو پلاران خورداری طولو انبیاء و دین کی او گورا چیز چاپ دین کی شیر کو واس علمان ارسالنا او تا پوسو کدار چانا چرا لگری مستالا مخی میر رسولنا دا پیغمبران اخفلونا اجالنا من دون الرحمن آئے گردولی میری الہو دا محروبان بادشانا واس علمان ارسالنا نسنگ با نبی علیہ السلام تا پوس کئی نو یو داغی دا امتونو نتا پوسو کا دویم داغی دا کتابونو نتا پوسو کا درم معراج کی داغی نتا پوسو کا معراج کی داغی نتا پوسو کا سالورم نبی علیہ السلام میں زمان پی یقین گئی تا پوس تاجت نشتا زما په یقین ده تاسو څه نشته دا ردی له شوبې جواب کی چې موږ ته خپل نکانو په دې وصیت کړو چې غیر الله بر امدد کوي نو جواب نکان خو دې دی انبیای کرام نه نکان دي آبا او اجداد دي هغه کې خو شرک نو هاي اگر ظلم یو الاله نه ربان باچانه الیاتن خدایان چې دا غي بندگی کوله شو دلیل نقلی تفصیلی د موسی علی السلام نه وګور خپل آبا او اجداد بل آبا و اجداد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقع راوڑی چه شرک یوازی فی العبادت ندی بلکه شرک فی الحکم ام دی او یوازی لات و منات ختم اول ندی بلکه وصرق کسر و کسرا ختم اول ام دی فلک ارسلنا موسیٰ ایقینا اعلی گرمی موسیٰ سردنو خلونا فرعون تا او سردارانو داغتا فقالانو نویل یقینا دا استاد درد مخلوقات فاوکی چراویر دیتا بی آیاتنا نخی زمان دلیلون مکمل بیان شو مناسبه کلی دی پوری خندل وما نوریم من آیاتن نمان الخندار رکنا وما نوریم او نمی خودل لیتا ایسی و دلیل او نقا مگر اغب غط او من اختیاد آگی انتی دبلینا هر بل دلیل بده مخینی نسو او منی ولدی لرا پازا باندی لالو مرجی ان که دیشی جدی راو گرزی وقالو چازاب بپراغی وقالو دی ویل یا یا ساہرو یا ماہرا او یلکو یا عالما دادا گئی چه کندرو دی عزت لقبو دادی عزت لقبو یا یا ساہرو یا لوی عالما او دولانا او خوالمنگ لردرد ندی دو وجد آگنا چه درجہ در کرده تالرا اندان عالم احتدون یقینا منگی لار مندون کی منگی مان روڑو باوکی چلر می کردین سزا وناسا پای کدی ما تاولا وعده بیا ما تکڑا ونادا فیرون فی قومی دا فیرونی سیاست ذکر گئی فیرون چه داود علوحیت کڑی وا داغی مقصد ساو یو دا فیرونی سیاست کی خپل روب قائم اول خپل سلطنت غلبہ و تسلط قائم اول چه اختیارات پاور زماری علیس علی ملک و مصر دویم دی اقتصادیات و دی ضروریات و پورا کولو دعوی کول چه اقتصادیات معیشت طول ماسر دی کاغل تیلو دی که گول پروگرام دی سروز رو او دارنگی چه کمدنو بینکون دی عرص دی داغی اختیارات زماری دا دویم نی فیرونی سیاست درم حق پرس د خلکو په نظر کې سپخ کارا کول حق پرس دا حق دا آیان چدی سرسدی آقا جه کمدنو سپخ کارا کول چدی سرسد شدی ستاسو لبدر کی نو خلق مفاد پرس فی نو بیا خلق دیتا نو گوری چه اللہ کم طرف تا دے و غیر اللہ کم طرف تا دے کوئی چیز منگی دمڑی گی نو نو فیرون آغا خدای دے چه نانے دے حد ایمان بورد دنیا دلتی کئی خوی ایمان دناخلی لکم مغربی تحذیب یورپی تحذیب دادری وارا او سو گورا دا طول چه کمدنو اقوام متحدہ بین الاقوام اغی سردی او دادری وارا اغی وی دا د وخت فرعونان دایي او هغه وي دای چې کمندونو کار دی دای کار دی خپل روح قائمول علی سلیم الکمس خوانه درامان سواروی رحم الله تعالی هغه ذکر کړی دی چې فرعون د الوهیت مقصد داو دا آیاتونه لیکلی دي دا آیاتونه لیکلی دي چې دا د کمنو د هغه د الوهیت مقصد او هغه دا نه ویل چې زه اسمان او زمکه پیدا کوم یا بارانونه ورو او چې هغه ویل زه خدای هم دا یې خدا اوس لک فرعونان دي چې هغه چې کمنو دا کوي هم د دې دعوه کوي چې اختیارات زمونږ دي هم د دې دعوه کوي چې اقتصادیات او ضروریات موږ پوره کوو هم د دې دعوه کوي چې حق پرستا دیندار خلق د خلقو په نظر کې سپک کار کوي هاجه کمنو سپک کار کوي هغه الله دې او هغه قانون دې نو فنادا فرعون فی قومه اعلان کو فرعون په خپل قام کې وی ویل و زما قام اینا دی مالا را بادشاہی دی مصر یوی داویل یعنی زما اڈر با زما چلی گی دا سیاسی شرکو دا یو بادشاہ لورکول فرعونیتو او دا لگ لگ را غستل او اگا جا کمدنو پزدنو بانی گرزول پا سرونو کی خودل اکثریت دا ڈیموکراسی دا او دا جمہوریت تی دا جا کمدنو دا فرعونیت روان شکل لی روان شکل والتون دی انسان حکومت پی انسانانو او دلتا دی انسانانو حکومت پی انسانانو دی او سو غنڈاگانو حکومت پی انسانانو او دا اغیی وین اسکل اغیی او تن اسکل او داڑی اسکل نور سو فرق نیشتے حق که یو شیر چا گندگی والا بسرونو تقسیم کرا حل تک یو مختار مطلقو علی سلیم الکمیس او اس سے کندنو اکثریت مختار سو شو پارلیمنت مختار مطلق شو دا چه کمدنو دا ابلیس اقبال چه کمدنو ابلیس کا مجلس شورا یو نظم نے پاگی کی دا لکلی دی وی ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر وی دا منگ فرعونیت تا دا جمہوریت لباس واغستا ہو چه لک کر انسانیت کی احساس پیدا شو چو لدا مونگ بانی با یو تن حکومت کئی نمونگ و تا دیشه نتو لباندی او پی نمونگ و تا دا شکل ورکوی ابلیس وی داولا ما ورکرده دا شکل داد آگه یو مجلس شورا ده شاعران یو خپل خیال پی هم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر دا علی سلیم الکمس دویم فاضر نار و تجریم انتاتی او دا نیرونا پئیگی زماد حکم دلان دی اختیار زمادی و دغا نیرونو که اللہ غر کو آئی تاسو نوی نئی امانا خیرون درے محربا آگا جے کمدنو حق پرس میڈیا تا بدنام اول میڈیا تا بدنام اول اس مریو دے انسان خبر اتر را لی راجی را سی اس مریو تویز زور آوریم انسان و تویز زور آوریم خبری اثر وی باسونو هدی داغه توي انسان ما سره دلیل دانه چې په دیوال لی پټو تو غورته نو په دیوال چا پټو جوړ کړو نو پای کې سمره را چول انسان په د پاسو سو انسان په د پاسه ناشتو زمری انسان ته وګور را چول مینی زمری ته خو اندل پی بخندی دو گفتو که آن تصویری ماست ولیکن قلم در کفی دشمن است زمری و تاو خاندل یوی و تاویل وی دا چی پا دیوال دن دا زمان پتو دی دازنیم دازنیم دا زمان سو دی پتو دی او دویم دا دی چی میڈی استال هست که دار نو چی سکای نو کهو نو تصویر جوڑه اون کم سوکتی انسان دی نو چی سوک را کتا که و سوک برا که نو میڈی هم سو دار تال از که دار نو میڈیا فرعون سراوا آغای موسیٰ علیہ السلام بدنام کو فالا یای ہوئی نو موسیٰ با بدنامای که یو ہوئی دس روی سدی دس جنت ما نتاو سد باغون ماغون حیاتی کو نغت خو گرد سیلی سشی خالی پروتی دا مطلب ہو دا فرعون دس را سشی دی ہوئی تاسو لبسو کی دا کومر لبدارو چاپ روتی امانا خیر من آز اللذی آیا زخورم دا کسنا شاگه ده رزیل و کمزور بیکارا ولا اکادو یوبین او نزین ده چه بیان که پل مقصد لرام و ده سوی پا جنت منت کی سنخ ده مقدی وی فلاولا و الخیال دیمی و تویل بس پا کولو که ده سر کم او خدا ده ده زمانگ ده پایی نده ده راشی منگ سر ده زمانگ ده پایی شی منگ سر ده زمانگ ده گریش شی نبیا ده خبرو کی دل حیثیت چاہر کرده چه ده خبری که فلاولا و الخیال اصویران ده تا گل لگی دلی ده ده تا ستار لگی دلی ده که گل و ستار ورطا لگی دلی ده ده راشی خبرو بیاو کی ده منگ احده ده قبول کی منگ لده راشی بیاری چه کمدنو خبری کئی بیاری خبری کئی فلاولا و الخیال اصویران تو من زعب گل نشی ارتاو لده تا آب انگلی دس روزارو او جام او الملائک دو مقترینی یا نرازی دو سرا فرشتی و مقترینی نیوزائن فوج و سر نشتی فاستخف قومهو خلق مفاد پرستی بس خلق پچا پسیشو فیرون پسیشو موسیٰ سر مفاد نو موسیٰ سر بنگلی نوی موسیٰ سر مال و دولت نو نو خلق پاگ پسیشو از فیرون اڈار واغس ذکر اقبال ہوئی بی کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو فستغف قومہو پی مل لیڈران سے شیدے شیطان ہوئی پی لیڈران سے شیدے او دا پیران سے شیدے ویدی چی یوزو ہو کم نا بدر طول ما کم اقل کری تولو دا دی بی وقف وکول لر تمات آڑو کار نکاری لوی لوی ستی بی وقف کنو لوی لوی ستی چی زانتا سوئی اگا چی کمدنو دا شیطان پجال کی راشی او بیا د بيدینه خدمت کوي وصير العالم النحرير زنديقا لوی لوی عالمان ځان ته وي او هغه د کمزورو په قران او په حديث به اعتراض کوي یو هو سره د شیطان هغه د کمزورو په بل طرف شي کیا امامان سیاست کیا کلیسا کې شيو سب کو دیوانا بنا سکتی ہے میری ایکو فاستغف قومه وکما کل خپل کام پاتاو نو یې مانل دو تابداری اولا اکڑا یقیناً دیو قوم نافرمانا پاوکی چزین آراز اکرم آصفونا اللہوی چزین آراز اکرم پا اللہ میں آغستر دینا دا موسیٰ تبد ویل دا اللہ ناراز اکولو دا اللہ اکپرز دردول دا دا اللہ عذاب لدعوت ورکول لی وی هر کرامی اندازی بما اندازی یو بزر کوئی خدا ای چیز هر کرامی اندازی بما اندازی اے اللہ چې دا شادر اخلاص اول اراده او کې او چې څوک دلیل کول اراده او کې نه په مې دلیل کوي ما ته ولا مخه کې او زما بي عزتي شروع کې نه تي بي عزت کې بیا تي چې کمنو بیا بي عزت کې فال ما سفون انت کم نامنهم هي څو کوم را خدا رسوانه کړ تا دلې صاحب دلې نامت بدر اس یو قوم الله نه دلیل کړي او کله چې اکبرز دردول دي الله رب العزت دلیل کړي الله رب العزت ذلیل کړی دی او الله دې ذلیل کړی نو فلما اسفون انتقمنا منهم فپاو کی چې خپای کړم زه الله وی دې ناراض کړم ما ته نه بدلا واغستا رډو میکړل دی ټول فجان نام سلف و مسل للآخرین هو میکړ ځول دی لرا عبرت سلفن تیرشوی ختم و مثلا او عبرت د پاره رستانو سلفن و مسل للآخرین فلما ضرب ابن مریم مثلا او پاو کی چې بیان کړی شي زوی د مریم عبرت په مقابل نه ایزا قوم کمنه سدون دا سبا کې ستاسو قوم دا غینه شور کوي یا سدون شری صلی الله سلام دا غل چې کمنه خبره شروع کی چې وای ابا و اجداد دي دادی شری صلی الله سلام بیان ته وګوري ان الله ربي و ربكم دا بیان ته وګوري په دې بزر وای هغه چې ابن الله او دا هغه چې بندگی شیوا شور به شروع کی او وای دی آی زمون خدایان غورو کده چه زمون که غدو زخت زی دید املاد شی اما ضربو لکه اللہ جدلا او نو بیانی دلرا ستا دا پارا مگر دا پارا دا او نو بیانی دی تا تا مگر دا پارا دا جگڑی اس اعتراض کی مگر دا پارا دا اعتراض بلکی دی دیو قوم جگڑ کون کی نو دا عیسیٰ علیہ السلام مگر بندو نو دا پا یهودیان ارد انا امنا علی ام بے نصارا ارد انا امنا علی دا دې کمنو په یو ديان اورد وجعلنا وغرذول من دلرا عبرت پارد بني اسرائيل ولو نشال جعلنا منكم دا یره د دنیا هم ذکر کوي او جواب د سوال یره دا پیغمبر انسانو لري راغله دي جواب کې راځم وینم ګرځاولې مې تاسو بځای باندې من کوم تاسو بځای ملائکه تن فرشتي فلارې په مکه یخلفون چې تاسو بځای به او یقینا دا عیسی خامخا دلیل قیامت ته شک م کوي په دې کې او زماتا بيداری وکي دا دلاره نه غا بلا سدنکم شیطان باندې کی تاسو له شیطان یقینا دې تاسو د پاره دشمن صاحب او باور کې چراوی عیسی علی السلام صاحب دلیلونه قال ان قضیتکم بالحکمه یقینا راوړ مې تاسو حکمت والی او حکمت دلیل می راوړ دې او دې پاره چې بیان کوم تاسو ته یوونی ماغه مسله چې تاسو په اختلاف کو نو یې رګید الله نو زما شي تابعدار یقینا الله چې هغه رب زما رستاسو صرف دا غو بندگی کې یاد صراط مستقیم دا دې کوم نو لار برابر فاصله فل عذاب په اختلاف کو ډالو په بین تر خپل میاندا والا کته پر دا کسانو چې ظلم کړي دا عذاب درځي درته اونکی نه فاصله فل عذاب یعنی شرک کوم نه راغو جواب کی حال انظورون الا سا به انتظار نه کې مگر د قیامت شراشی دی تنا صاحب او دی ونه پویږي نو پدا الا خلاو چې سوق په شرک او ځای ونن دنیا کې آخرت عالم دې کشف الحقائق آخرت حقائق کار کوي بدل ته دوستانی آخرت کې او بیا دشمنانی جگری دوست هغه په آخرت کې یو بل دشمنانو ګرځي الا خلاو یوم ازن دوستان په دغه غرض زنه د زنه با دشمنانی مگر پرهیزګارا هغه د الله د وجیو نو په الله فنا ناراضی نو په دې دوستان فنا ناراضی بشاره و باندې ګانو می مې ریګ لای خوف علیکم نو یاره پتاسو نن او نو پتاسو هم کوی آکسان چې منلیو یقین کړه پاتره زما باندې او دې تابعدار د نشي جنت تاسو او بیا نو تاسو خوشاله وکړی شي تاسو ګرځولې وشي په دې باندې کاسه د سروزارو جامونا د سروزارو واق واق او جگونا وفی او پدی که باغوی تشت ایل پس چه خوخی بی نفسونا و تلزل آیون او خوان با ارکیستر گولا مذا با ارکیستر گولا و تلزل آیون او خوان با پیخلیستر گی وانتون فی آخالی دون او تاسو پدی که همیشه تلکل جنن دار جنت آغا چه در کلی چه تاسو لرم دو وجد آغنا چه تاسو کول تاسو لپدی که میویدی دیره او زن دینا و تاسو خوری یقینا مجرمان آزاد جانم کی بامی شی لا فطرانم کم بنا کڑی شدی دینا او دیو پا دی کن آمی دی زیادتی من رکڑ پا دی خودی پا کل زانون زیادتی کو وانا دو یا مالکو لیقضی علینا ربک آواز بو کی یا مالکو یا مالکو دا دا جہنم دا داروغا او دا اثر نم دی یا مالکو لیقضی علینا ربک فیصله دیو کی پا مونگ بانی رفستا ایدی مونگ نمبر کی قالانو غبوتو وی انکم یکیرن تاسو ما کی سوندل تا بیئی دیرہ بیئی لکا جیناکم وجہ دو دوزخ دتلو یقیناً راوڑے مونگ تاسات حق مسئلہ میں راوڑے وا ولیکن ناک سرکم للاق کاریون خوزیات تاسو نا دا پارداک بدگنون کیو ہم ابرم و امرن آئید ایک لکڑ دے اوکار منصوبہ جوڑا کڑے دا فائن نامو بریمون یقینا موږ یو کله کوم کی قلب ظالم سوې خوشتنه ما دل مظلوم ما سوې خدا فینا مبرمون یقینا زو کله کوم کی اې دې ګمان کی چې یقینا زناورم سر رام پټ دی او جرګه دی ولینا ورسولنا له دې مکتوبون او فرشتي زمونږه د دې سره لیکل کی قول ورته وای ان کان الرحمن ولد زورنا به اتخاذ الولد ورته وای ان کان الرحمن ولد معنی کړی دی یو کاف پانے عملو کا کاف او ان نافیہ نشتر محروبان باچالا را نیاز آولے نشتر نیاز آولے نوچی نشتے پانا اول العابدین نزیما اول عبادت کون کے دا اللہ زدہ اللہ عبادت کون دا پا کاف مرسو جوین فسولی بانے او ان شرطیہ نیو مانا ان کان الرحمن والدن کوی د مهربان بادشاہ نیاز اولې کوی د مهربان بادشاہ نیاز اولې خدانه نیاز اولتا دا محبوبیت دا به ملاوي د عبادت فانا اول العابدين اول عبادت کول کې بری امت کې زم په کار رته زنه نیاز اولې او چې زنه منو هیڅوک نیاز اولې چې چې زه نائب نیم نو هیڅوک نائب ان کان الرحمن ولد کوي د مهربان بادشاہ نیاز اوله فانا اول العابدین نو ما به بیام اول عبادت د الله کو زکه چې اصلین او نقل تاجته بل کوي د مهربان بادشاہ نیاز اوله زبوم اول عبادت کوون کې ردی ولد زکه تعظیم د ولد تعظیم د چاوی د والد ما به اول عبادت د چا کو بیا د ولد به ما کړو چې ما د ولد بندگی کړې نه نو معلومی کی چې ولد شته دی بل ان کان الرحمن ولد کوي د مهربان بادشاہ ولد نائبونی ازوله فانا اول العابدین زما اول نفرت کوون کې د ولد نه هدي عقیدین از اول سکو دا الله نیاز اولو تصادت تی سبحان رب السماوات پاک تی رب دا اسمان دزمو کو رب دا داغنا چی دیئے وی پریک دا چی ننوزی دی اولو بکی ابسو کی لگیا دی چند تو تیر باب تی پا ابسو کی غگی جی حتا اولا کو تردی چی دی ملاو شی درج اقبل آغی سارا چی لو جو سارا کولشی آغا دی آغا ذات دلیل اقلی و هو اللذی او آغا اللہ دی فستماع الہ فاسمان کی الہ او معبود او پسمگه که ما معبود ده او آغا اللہ ده حکمت والا و پوی ازاد خیرون برکتون اور که آغا ازاد چه داغا دا بادشاہی دا اسمان و دزمکی او سجم یزدی کی دی او داغا سر ویلم دا قیامت او آغا سب واپس کرجی تاسو فلایم لکل لزین آده مرکزی شو بی جواب فلایم لکل لزین آدون من دونی شفا یه رجی من قوت سفارشیان وایو من قوت مالکان ندیوی دی فلایم لکل لزین وسن لري هغه کسان چې د یرا په لیدا الله نه علاوه مينت جوړای هغه سفارش کولو مگر هغه څوک چې هغه گواہی کړی وي د توحید او د تپتوی یعنی عام مشغوله چې چا د پاره سفارش کوي چې عام موحدی او د عقیده سومي معلومه وي ولې انسان ته کله تاسو کې دی نه چې پیدا کړی دی او خامخا وای دی الله باندې او په ګون کوم طرف ته دې ککړې شو دی الله دربار پر خود فقیل هی یومانا وو عاطفه ده او عاطفه پا المستعاب آنه پا صعاب آنه وعنده و المستع وعنده و المقیله او داغه اللہ سرا علم ده دوینا ده دو دوینا اللہ تا معلوم ده دوین واو قسم وقیله یا ربی شاید دوینا ده پیغمبر چی یا ربی درین واو ربا او دیر زلا وینا ده پیغمبر یا ربی و ربمی این آولای قوم اللہ امنون یقینن دا خلق دا کام ایمان نروڑی فسرانم و قل سلام فسرانم نمخوارو دینا سمت الدرر کشر قرآن رحم اللہ ذکر کئی ان صفح بعد البیان لا قبلو مخ چی اڑای نو علا بیڑای چی بیان نکڑی نو بیان نمخ کی بیارات نکے فسرانم و قل سلام نمخوارو دینا اوائیت سلام بائکات میں استا سنا یا امری سلام زماما ملت چدا فاد سلامتی آدھا فصوف عالمون زردہ چپوئے وشیدائی و آخر